«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Падчас сёлетніх юбілейных мерапрыемстваў гонар стагоддзя Ларысы Еньюш досыць няпростым, як высветлілася, аказалася пытанне рэабілітацыі паэткі. Некаторыя дзеячы беларускай культуры казалі, што ніякая рэабілітацыя Ларысы Еньюш не патрэбна, бо ні ў чым яна не вінаватая. Другія пярэчылі, маўляў, рэабілітацыя патрэбна для таго, каб стала магчыма творчасць імя Ларысы Еньюш шырока панесці ў беларускае грамадства, і што гэта чыста юрыдычнае пытанне. На свяце ў Зэльве, калі беларуская грамадскасць адзначала стагоддзе паэткі, казаў на тэму рэабілітацыі Ларысы Еньюш і вядомы пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ну, як мы разумеем, Ларысы Еньюш эта рэабілітацыя ўжо даўно не патрэбна. Шмат гадоў, як я тут няма, а з намі яна ў небеснай Беларусі, дзе, в прынцыпе, яна і не была асуджаная ніколі. Калі казаць пра наша грамадства, то я все-таки прыхільнік таго, што рэабілітацыя Ларысы Еньюш гэта будзе актам гістарычнай справядлівасці. І калі наша дзяржава будзе дэмакратычнай, нацыянальнай дзяржавай, да гэтай праблемы абавязкова трэба будзе вярнуцца і давесці яе да канца. Такім чынам, Уладзімір Арлоў сярод прыхільнікаў рэабілітацыі Ларысы Еньюш. Адзінае, што пісьменнік не верыць у тое, што гэта можа адбыцца пры цяперашняй уладзе ў Беларусі. Для кого? Вы слухаете передачу «Мой лён и сон». Алесь Камоцкі стаіць ля вытокаў беларускай бардаўскай песні. Акрамя сваіх вершаў ён паклаў на музыку паэтычныя радкі шматлікіх беларускіх паэтаў. Сярод іх былі і вершы Ларысы Геніюш. Удзельнічаў Алесь Камоцкі ў праекце «Жыць для Беларусі» альбоме прысвячэнні вялікай паэтцы, які быў выдадзены БМА групу ў 2005 годзе. Аляксей Красоўскі распытаў барда пра яго стаўленне да творчасці нізкароўнай грамадзянкі БНР. Алесь Камоцкі кажа, што Ларыса Геніюш – знакавая постаць для беларускай нацыянальнай культуры. Па-першае, нейкі ўвогуле трэпет узнікае, таму што эта жанчына і навогуле знакавая для нас, для тых, хто любіць беларускую паэзію і для тых, хто ўвогуле любіць сваю краіну. Таму што это прыклад такой, па-першае, нейкай такой грамадскай дзеячкі і, па-другое, выбітнай такой, нават не ведаю, з кім параўнаць, якая эта паэтка была. Чалавек, як бы это не банальна гучала, чалавек з вялікай-вялікай літары, сапраўдны чалавек. Што датычыцца Ларысы Геніюш як грамадзянкі і як паэткі, ці можна гэта спалучаць, дзяліць неяк у размове пра Ларысу Геніюш? Дзяліць, спалучаць я б не стаў, не спалучаць, не дзяліць. Это, як бы сказаць, розныя абсалютна характарыстыкі так чалавека. Вавогуле так паставілі мені ўтпік. Складанае пытанне, таму што я пра паэзію ще магу разважаць неяк так. А што тычыцца грамадзянскасці, то тут у мені його проблема. Па-першае, грамадзянін, ён можа быць з нейкім нацыянальным такім адценнем, а можа быць ввогуле шырэй, як грамадзянін свету, то можа быць. Пры тым, пры ўсім, ён можа сябе адчуваць канкрэтнай нацыянальнасці. Так што я не буду разважаць. А просто скажу, што для мяне вельмі блізка яна як паэтка. Па-першае, па тым, якія словы падбіраюцца, лёгка і так от па-простаму, без всякай там вычурнасці, ніякай такой нема. Простасць, што я асабіста ў паэзіі ацэню. Па-другое, шчырасць вельмі вялікая, што таксама для паэзіі вельмі важна. І во многіх рэчах такая ёсць неадназначнасць таксама, што не дасягаецца это просто ні навукай ніякай, это ці ёсць, ці нема. То бок, я хацеў сказаць, што яна просто паэтка народжаная паэткай. Як агулам вы прыйшлі да паэзіі Ларысы Геніюш, ці даўна знаёмыя з яе творчасцю і з яе жыццёвым шляхам? З жыццёвым шляхам тут не так проста было і знаёміцца, то таму што яшчэ я помню, як мне расказывалі, што от памёрла Ларыса Геніюш і там панаехала этих чорных машын, якія блізка не пад'язджалі. То есть это значная была фігура і для тых людзей, якія да яе ставіліся адмоўнасцю з нейкай такой, але не маглі адмовіць тое, што эта фігура вельмі значная. Але это так грамадзянскі бок. А як з паэткай, мне б трапілася кніжка, не так яе многа выдавалі даўна тады, але мне трапілася кніжка «На чабары настойная» называлася. Тады як бы абвастралася яшчэ маё спрыяцце тым, што я любіў пачытаць кніжкі паэтычныя, асабліва трохі падагрэўшы сябе алкагольнымі нейкімі справамі. І это настолькі заходзіла. Это характарызуе толькі становчае ту кніжку, таму што калі чалавек так, то можа заняць галаву чым другім, але вельмі заходзіла, вельмі-вельмі заходзіла ў любым стане. І практычна «На чабары настойная» я палову кніжкі просто садзіўся і палову кніжкі, мусіць, просто праспяваў. Настолькі вершы імпанавалі. І падабалася тое, што многія паэты, якія пішуць не просто так лірыку, такого, такого больш грамадзянскага такого, у адносінах да Геніюш слова грамадзянскае ці патрыятычнае не хочацца казаць. Чаму не хочацца казаць? Таму што ў яе это ўсё вышэйшага палёту і грамадзянскасць, і патрыятычнасць, скажам так. І не хочацца нават у размове пра яе ўжываць такія словы, якія сапсаваныя ўжываннем іх у другіх, у всякіх выпадках, забітыя, заштампаваныя, не люблю гэтыя словы. Тому што хочацца пра Геніюш размаўляць нейкай іншай мовай, нейкай мовай, якая больш ад Бога, а не ад людзей, якую людзі, в прынцыпе, я так думаю, што і мелі, але страцілі. І ввогуле, скажам, Геніюш – это чалавек, не той, што ў яе было жыццё, яно скончылася, яно і не пачыналася, і не скончыцца ніколі. Геніюш – это такое жыццё, якое ёсць заўсёды. Як пісаліся мені эта песні, наверное? вершы Геніюш, і ці шмат такіх песень вамі напісана? Што тычыцца Геніюш, то гэта якраз той выпадак, калі не пісаліся гэтыя песні, яны проста браліся вершы і співаліся. Я ўпэўнены, што калі это праўда паэзія, то музыка там закладзена. Я не буду зараз выдавацца ў гэтай развагі, але ў маім жыцці шмат было такіх прыкладаў, якія мяне проста пераканалі ў тым, што калі паэзія праўда, то в этой поэзии обовязково лежит некая музыка. И она достается с большим-меньшим поспехом разными людьми, и когда она достается и угадывается наибольше докладно, то отрымливаются вогулю выбитные песни. Я не ведаю, насколько я достал правильно музыку с вершу Ларисы Гениюш, але она там есть, и великая музыка там есть. Песни, как бы сказать, не то, что это я, там, скажем, писал песни, не, я просто спробовал достать оттуда ту музыку, насколько она удалося, не удалося, я не ведаю, але в принципе самому не сорамно за то, что я зрабіў. И зараз так атрымліваецца, что я их спеваю, и на концертах спеваю, але не так много. Зараз знайшлася дзяўчына Олеся Сівохіна, якая паспрабавала спеваць мае песеньки, и мне довелося признать, что у яе это атрымліваецца лепш, чем у мяне. И я с радостью ей поддавал все, что мог, каб яна это спевала, и здарылася, что далей это вельмі мяне ўсцешыла. То, что Олеся, якая асабліва не грашыла пісаннем песень, то и на написала уже, принамсі, вот одна песня такая, что мне вельми сподобалася. И она, по-моему, вельми добро раскрыла то, что закладено вершу Ларисы Антоновны. Ці чакаць Беларусі новую Ларысу Геніюш? Ці ёсць такая магчымасць, што з'явяцца паэты такой жа велічыні? Я вельмі не люблю па жыцці слова чакаць, у дачыненні да ўсяго абсалютна. Трэба, каб кожны нешта рабіў, і хто-небудзь з тых, што робіць, выйдзе на такія прасторы, на такую вышыню, глыбіню, далечыню і ўсё такое іншае. Такія, дзякую Богу, людзі ўзнікаюць, такія людзі не знікаюць, і гэта ёсць жыццё насамрэч, а не тое, што то многія сабе вырашылі ў якасці жыцця карыстаць нейкі прамежак часу. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Сані шпарка ляцяць, ноч змарозіка. У ясным небе павіс маладзік. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Думы птушкі мае пералётныя, зоры сені дзяўбуць на таму. Снег нам выслаў дарогі палотнамі, а марозік цалуе шаку. Сані шпарка ляцяць, ноч змарозіка, у ясным небе павіс маладзік. Не глядзі на сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Разам мы, як пры першай сустрэчы, не затлела зарава слов. Шлях над нами привабливы млечны, перед нами дорога домов. Сані шпарка летять, ночь сморозика, у ясных небе повис молодик. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Не глядзі на мяне сумным позіркам, спинивши затоєний крик. Шпарка летять ночь з морозика, в ясним небе повис молодик, не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик, не гляди на мене сумним позірком. Припинивши затоєний крик. І на гэтым перадача завершена. З вами быў Алесь Аркуш. До наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні гурта «Паўднёвы вецер». Там. Сумные дали.